คุณคิดถึงพี่ไม้แม่คุณเนื้ออุ่นหนาวลมห่มยังคงกอดอ่อนกายแทนชายใช่ไหมเอวบางส่วนพี่ไม่มีวันว่างคิดถึงงามทุกลมหายใจน้องอยู่ทางพี่พี่อยู่ทางคุณคิดถึงแม่ช่อดอกคุณใครสูญทิ้งนางบ้างไหมมีใครในเล่าอย่ามีน้ำตากลับเคียงแน่นอนอย่ารอนเลิกรักหักลาหนาวลงเอวกลมห่มผ้าคอยพี่มาคอยรับไปห่วงน้องอย่ามีน้ำตากลับเคียง